Mai reggel fogjuk folytatni azt a sorozatot, amit elkezdtünk, ami Jézus nevéről szól, aki minden név fölött való. Mai reggel ismét a Jelenések könyvében fogunk lenni, az 5. fejezetnél. Itt a mennyei dicsőítés közepette hessünk bele a jelenetben. Az 5. fejezetet fogjuk olvasni. Álljunk fel együtt, ahogy olvassuk ezt az 5. fejezetet. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecséteit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abban. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet és hogy beletekintsem. És ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj, ímé győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, és mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a királyi széken ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt: ámen. És a vének leborultak és imádták őt. Köszönjük neked, Uram, hogy engedsz betekintést látni ebbe a mennyei dicsőítésbe, ahogy ott a trónodnál megpillanthatunk téged, és láthatunk téged, mint méltó bárányt. Láthatunk, mint győztes oroszlánt. Láthatjuk, Uram, ahogy te átveszed majd ezt a levelet. Köszönjük, Uram, hogy te vagy egyedül méltó rá. Köszönjük, hogy téged illet minden hatalom, gazdagság, dicsőség, tisztesség és áldás. Köszönjük neked, Uram, hogy tiéd minden bölcsesség. Áldunk és magasztalunk ezért, Jézus. Köszönjük, hogy a szemünket felemelhetjük, és a tekintetünket felemelhetjük te rád. Gyönyörködhetünk benned, és gyönyörködhetünk ebben a mennyei dicsőítésben most is, Uram, és vágyjuk azt a napot, amikor ott leszünk veled. Amikor ott leborulhatunk a jelenlétedben minden akadály és nehézség és visszahúzó erő nélkül, hogy kiöntessünk előtted, mint illatáldozat, hogy legyünk a jó kedvedre, Uram, és hogy örömet hozzunk neked. Köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, Uram. És köszönjük, hogy ebből már adtál nekünk itt a földre is a ízelítőt, Uram, és köszönjük azt, amikor így együtt összejöhetünk és imádhatunk téged. Nem csak az életünk minden napján, az életünkkel, a cselekedeteinkkel, gondolatunkkal, gondolatainkkal, hanem így együtt közösen is, Uram, az imákkal, a dicséretekkel, az igét tanulmányozásával, az úrvacsorával, a közösséggel. Uram, dicsőítünk téged ezért, köszönjük neked, köszönjük, hogy hatalmas királyunk vagy. Kérünk téged, hogy lád örömöbet abban, ahogy tanulmányozzuk a te igédet, ahogyan a lelkeddel jössz és formálod a mi szívünket. Szeretnénk jó talaj lenni a te kezedben, Uram, engedni a te munkádat, és kérünk téged, hogy legyél te az, aki megtermed a gyümölcsödet mi bennünk sokszorosan, 30-szorosan, 60-szorosan, 100-szorosan. Uram, kérünk téged, hagyj legyen ez a te örömödre. Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Amen. A mai nap Jézus nevéből a Júda oroszlánja mellett fogjuk megnézni. Ez a Jelenések 5-ben olvastuk ugye itt az 5-ös versben, amikor egy vén a sok 24 közül bátorította Jánost, hogy gyere, ne sírj, nincs miért sírni, mert győzött az oroszlán Júda törzséből. Júda oroszlánya győzött, nincs miért sírni. Elképzelhetitek, hogy milyen lehetett ez az egész jelenet. Isten itt ad egy betekintést abba, hogy milyen lesz a mennyben a dicsőítés. Leírja a trónt, leírja, hogy milyen az az állandó dicséret, ami Istennek szól most ebben a pillanatban is. A 4-es fejezet erről szól. Ez egy annyira fantasztikus dolog, hogy láthatjuk, és János állandóan csak azt használja, hogy olyan mint, ami nem igazán tudja elmondani. Elképzelhetitek, hogy milyen nehéz lehetett neki leírni mindazt, amit ott látott. Gondoljatok bele, hogy ez az egész világ egy bűn miatt megfertőzött, elbukott világ. Ugyanígy el vannak bukva a gondolataink, az érzékeink, a látásunk, a hallásunk, minden. Képzeljétek el Jánost, amikor Isten felviszi a mennybe, és olyan dolgokat mutat meg neki, amire csak azt tudja mondani, hogy hát valami olyan, mint a smaragd mondjuk, de ellen nem tudom írni, hogy milyen az. Csak hasonlítgatni tudja. Amikor hallotta ezt a dicsőítést, akkor is csak úgy tippelt, hogy körülbelül ilyen, és zengték, és ezerszer, és tízezer. A mi fülünkkel nem tudunk úgy hallani, ahogy majd a mennybe fogunk hallani. A mi szemünkkel most nem tudunk úgy látni, mint ahogy a mennyben fogunk majd látni. Engem mindig lenyűgözött az, amikor olvastam arról, hogy a kínaiak ilyen 8 hangokat nem csak hallani tudnak, hanem még 8 hangkülönbségeket énekelni is tudnak. Ez számomra azért ijesztő, mert sokszor én a normál hangközöket se találom el, ők még annak a 8-át is eltalálják. Képzeljétek el, milyen lesz ez a mennyben, amikor ezt az egészet úgy fogjuk hallani, mint ahogy Isten azt eltervezte, elképzelte, milyen dicsőítés lesz az. Milyen lesz az ő hangja, amikor megszólal? Hát János csak annyit tudott mondani, hogy mint a mennydörgés, valami ahhoz hasonló. Milyen a mennydörgés? Voltál már kint viharban a szabad ég alatt? Hallgattad az eget? Úgy tudom, hogy döbbenetes élmény ott lenni és hallgatni a villámlást, a mennydörgést, hogy milyen lehet az Úr szava. Ezeket most így pontosan még nem tudjuk, mert egy bukott állapotban vagyunk, egy olyan állapotban, hogy nem igazán tudjuk mindazt felfogni, amit Isten akar a számunkra majd adni, ott fönt a mennyben. Milyen színek lehettek? Hát ezt se fogjuk tudni addig, míg ott nem leszünk. Amikor majd ott leszünk, ott már fogjuk érteni. Biztos tudjátok, hogy mennyiféle különböző színárnyalata van, amit az emberi szem is meg tud különböztetni, akár a kéknek, vagy a szürkének. Több száz, nem is gondolná az ember, mert ugye odáig jut, hogy világos kék, meg sötét kék, meg mondjuk nagyon sötét kék, de rengetegféle színárnyalat van, amit meg tudunk különböztetni, mi is. És mi lesz majd odafönt? Hát bődületes lesz majd azt látni, hogy Isten milyennek is teremtett mindent, ezt egész világot. Mert most is csodálatos a világ, amit most látunk belőle, nem hogy majd amikor meglátjuk, hogy ő milyennek tervezte. Amit most látunk Istenből, már az is lenyűgöz bennünket. Nem, hogy majd az, amikor meglátjuk őt teljes valójában, mindenféle szűrő, visszahúzó erő nélkül. A menny az menny lesz, az egy valóságos hely és gyönyörű hely, ott fogunk lenni vele szemtől szemben. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy Isten beszél a mennyről, és annyit leír, amennyit tudnunk kell ahhoz, hogy most így az itteni életünkön tudjunk tovább menni, és tudjuk csinálni azt a feladatot, amit Isten ránk bízott. Egyszer egy prédikátor ezt ahhoz hasonlította, mint a sokfogásos menüt, és azt mondta, hogy hát a gyereknek se teszed ki a csoki tortát közvetlen elé a spenót fogás előtt, mert a spenótot sose enné meg, de szüksége van rá. És azt mondja, ez is ilyen, hogy Isten ad egy betekintés, hogy majd lesz ott végén egy csoki torta, de nem nagyon akarja részletezni, mert akkor nem biztos, hogy a spenóton túl tudnánk rágni magunkat. És Isten azt akarja, hogy most itt, amiben vagyunk, átmenjünk azon, amiben hívott minket, az a kihívások vannak, azok a feladatok vannak, ezen keresztül növekszünk, Istenhez közelebb kerülünk, Isten a jellemünket formálja. Ezeket a dolgokat másképp nem tudjuk kikerülni, nincsen rövidítés, nem lehet átugrani. De Isten ezeket mind-mind használja az ő dicsőségére, és készít bennünket arra, hogy ott legyünk vele az örökké valóságban. Ez egy nagyszerű dolog. Képzeljétek el, amikor János ebbe belecsöppent, ugye, és ezeket leírta, akkor volt egy pillanat, amikor nagyon elszomorodott. Pont ez a pillanat volt az, amit olvastunk, hogy ott volt a trónuson ülő, ott volt a kezébe ez a tekercs, amely le volt pecsételve. Ez a dánieli proféciákból, Jeremiás 32-ből is kitűnik, hogy ez ugyanaz, ez a földnek a tulajdon levele, ez a megváltás munkájának a teljessége, ez Istennek a végakarata. És ott van, tartja a kezébe ezt a végakaratot Isten, az akaratának teljessége az, hogy a mi megváltásunk befejeződjön, hogy az ő uralma kiteljesedjen, és hogy megítélje a gonosz teljes mértékbe. És ezek mind itt ebbe a tekercsbe vannak belefoglalva, amit ugye majd a 6-os fejezettől kezdődően 19-es fejezeti ki is bont Jézus és János egy ilyen előzetest mutat be nekünk arról, hogy Isten hogyan fogja ezt végleg beteljesíteni. De itt van ez a végakarat, és senki nem volt égen földön, föld alatt, aki méltó lett volna arra, hogy ezt a tekercset átvegye. És János sírt. Nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy a mennyben nem lesznek könnyek, hogy könnyű nem lesz. Hát nem lesz, de János mégis sírt mindaddig, amíg nem látta Isten tervét beteljesedni. És mekkora csalódás lenne az, hogyha azt gondolná János, hogy oké, idáig rendben volt minden, és akkor most itt vége, akkor mégse lesz teljes a megváltás, akkor mégse Isten uralma lesz kiteljesedve, mégse lesz megítélve a gonosz. Teljesen összezuhant János, hogy senki nem méltó arra, hogy ezt a levelet átvegye, és kibontsa, és véghez vigye. És nézzétek meg, hogy nem egy angyal bátorította Jánost, hanem egy a vének közül. A 24 vénről tudjuk azt, hogy ők bennünket képviselnek, azokat az embereket, azokat a népeket, különböző nyelveket, akik Krisztusban meghalva ott vannak a mennyben. Egy szent odajött és bátorította Jánost, hogy nem kell elbátortalanodni, nem kell sírni, nem kell zokogni, van valaki, aki méltó, mert győzött a Júdabeli oroszlán. Azt mondta, hogy győzött, méltó arra, hogy ezt a tekercset átvegyem. Ez egy olyan fontos dolog, mert ebben benne van, úgy gondolom az, hogy Isten szeretné, hogy egymást bátorítsuk ugyanígy, nap mint nap, hogy nem kell aggódni, nem kell félni, nem kell sírni, nem kell összeomolni, mert győzött az oroszlán, a Júdából való oroszlán. Győzött Jézus Krisztus, és ő méltó, hogy ezt az egész megváltást végigvigye, ő méltó, és egyedül ő méltó arra, hogy Isten tervét végigvigye, egészen addig a pillanatig, amíg ő megítéli végleg a gonoszt, és amíg végleg ott leszünk vele szemtől szembe. Ez egy csodálatos dolog ezt tudni. És ebbe kapaszkodnunk is kell, mert hogy körbenézel a mostani elbukott világon, akkor nagyon sok olyan információt kaphatsz, ami mintha sugalná, hogy hol van itt ez a győzelem. Hát ha győzött, akkor miért van ez, vagy miért van az, vagy miért van ez. És igenis bátorítanunk kell egymást, hogy Jézus győzött, a Messiás győzött, és ő méltó, hogy végigvigye ezt a munkát, és végig is fogja vinni. Ezt a végakaratot, ezt Isten írta. Most el tudsz képzelni, hogy Isten leír úgy valamit, hogy nem csinálja meg, vagy megígér valamit, hogy nem csinálja meg. Létezhetetlen. Minden, amit mond, minden, amit tesz, minden, amit leír, azt végig fogja csinálni. Ez egy óriási dolog. Ha Isten leírta, megígért, végigcsinálja. Jézus pedig méltó lett arra, hogy kivitelezője legyen ennek az akaratnak, hogy véghez vigye Istennek ezt az akaratát. És azt úgy fogalmazott ez a vén, hogy győzött a júdabeli oroszlán Dávid utóda, hogy felnyitsa a könyveket. Ebben a névben, amit itt mondott neki a vén Jánosnak, hogy Júda oroszlánja és Dávid utóda, vagy Dávid gyökere, ezek messiási címek voltak. Minden akkori ember, minden akkori zsidó tudta azt, hogy ez a messiásra vonatkozó cím. Azt mondta, hogy győzött a messiás. Ő a messiása a zsidóknak, ő a messiása a pogányoknak. Ő az, aki megmentett mindenkit, pogányt és zsidót egyaránt, és ő győzött, és ő ezért méltó, hogy véghez vigye a megváltást a legeslegutolsó lépésig, és meg is fogja tenni. Júda törzséről nagyon sok minden juthatott eszükbe, és ez a kifejezés is több helyről összeszedhetjük. Lapozunk az 1 Mózes 49-hez, ott olvasunk proféciát Júdáról. 1 Mózes 49. Itt Jákob áldja meg a 12 fiát, és a 1 Mózes 49.8-as verstől fogjuk olvasni. Következőt mondja Júdának. Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, és leborulnak előtted atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy Júda, a prédától lettél nagyjá, fiam. Lehevert elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán, ki merné fölkelteni. Nem távozik Júdából a jogarel sem a kormánypálca térdei közül, amíg eljő a Siló, akinek engedelmeskednek a népek. Ez a proféciát mondta Júdának áldásként Jákob. Ugye itt konkrétan ott szerepel a 9-es versben az a kifejezés, hogy te egy fiatal oroszlán vagy, aki a prédától lettél nagyjá. Attól lettél nagy oroszlán, hogy győztél az ellenség felett. És itt a jelenések 5-ben pedig elmondja a vén, hogy Júda oroszlánja nem más, mint a messiás. Mint az a Siló, akiről itt a következő profécia 10-es versbe szól, azt mondja, hogy nem távozik el Júdából a jogar és a kormány pálca, amíg a Siló el nem jön. Amikor Jézus idejében egészen Jézus születése után 7-ig, tehát abban az évben, időszámításunk szerint 7-ben, vette el Heródes király a zsidóktól a halálbüntetésnek a jogát. Tehát nyilván addig is már egy olyan nép voltak, akik elég sok joguktól meg voltak fosztva, de az igazság hozatalnak a legfontosabb pontja a zsidóknak mindig is az volt, hogy náluk volt-e az a jog, hogy kiszabhatták a halálbüntetést, vagy sem. És a zsidók egészen Krisztus szerint 7-ig gyakorolhatták ezt a jogot, még annak ellenére, hogy a római birodalom részeként beolvadtak eljel közzel, de ezt a halálbüntetéshez való jogot is hétben elvették. Ekkor került sor arra, hogy a jogar a kormánypálca elvétetett a zsidóktól. És a profécia szerint pedig addigra el kellett volna jönni a Silónak, a messiásnak. A Siló az azt jelenti, hogy az, akinek joga van. És azt mondja, hogy egészen addig el kellett volna jönnie annak, akinek van joga mindenhez, a messiásnak el kellett volna jönni. És Krisztus idejében a rabbik fel is írja, több történetíró is, hogy ott mentek Jeruzsálembe zsákruhába, hamut szorva magukra, és sírtak, hogy jaj nekünk, mert elmúlt Júdától a jogar és a kormánypálca, és nem jött el a Siló. Ők felfogták azt, hogy meg kellett volna születni, el kellett volna jönnie a messiásnak addig, amíg ezt a jogot el nem veszik Izraeltől, el nem veszik a zsidó néptől, és sírtak és gyászoltak azon, hogy mégsem jött el a messiás, bár ezt a jogot elvették tőlük. De mi tudjuk, hogy eljött, mert akkor már megszületett Jézus, csak még nem jött, nem lépett föl nyilvánosan a nép elé. Ez a profécia is megvan, tehát, hogy innen el fog jönni a Siló, Júdából fog származni, és Júda pedig az oroszlán kifejezést pedig azért kapta, mert a prédát legyőzte. Ha egy kicsit megnézzük Júda életét, akkor egy kicsit gáz Júdának az élete. Első szülöttségi jog járt neki, bár igazából Jákobnak ő a negyedik fia volt, csak az első feleségétől volt a negyedik fia, úgyhogy ővé volt az első szülöttségi jog. És hát az élete az nem volt túl fényes. Az 1 Mózes 37-ben arról olvasunk, hogy ő volt az, aki elsőként azt javasolt, hogy Józseftől szabaduljunk meg, de gyorsan, mert hát itt le fogja aratni az összes babért, ezért tegyük el lábalól. Aztán ugye nem volt túlfényes az élete a továbbiakban sem. Az 1 Mózes 38-ban olvasunk arról, hogy a menyét, Támárt teljesen megvetette, hűtlenül bánt vele, nem adta meg a neki ígért dolgokat. Aztán ugyanúgy a 1 Mózes 38-ban olvasunk arról is, hogy Támár, mint prostituált, ment Júda elé, és Júda bizony paráználkodott vele. Tehát olyan túlfényes háttere nincsen Júdának, de aztán ő is változott, Isten összetörte, formálta a szívét, és az 1 Mózes 44-ben már arról olvasunk, hogy ő maga volt az, aki közben járt a testvéréért, saját magát helyettesítéként felajánlotta, hogy ő lehessen az, aki a Benyámin miatt fogvatartásra kerül. A Júda egész élete a zsidóknak is, meg nekünk is kell, hogy arról beszéljen, hogy Istennek milyen nagy a kegyelme, hogy egy ilyen gázemberből is Isten tud valamit kihozni, és hogy nincs az az ember, akinek Isten ne tudna megbocsátani, ne tudná felépíteni, és ne lehetne az ő tervének a része. Ez egy nagyon fontos dolog, mert Júda ilyen szempontból Isten hatalmas kegyelmét képviselte, és az egész törzs, Júdának az egész törzse Isten kegyelmét vitte tovább. Az is nagy kegyelem volt, hogy bár Júdának ez volt a története, mégis az ígéret ott volt, hogy az uralkodók az ő törzséből fognak származni. Ugye, mint első szülöttnek az egyik joga az az volt, hogy a családot ő vezethette, a másik jog pedig az volt, hogy kétszer annyi örökség járt neki, mint a többi örökösnek. Most Júda házából kerültek elő a királyok. Dávid Júda törzséből való volt, első királya Izraelnek, és majd az egész dinasztia, ami Dávidból származott, ugye szintén mind Júda törzséből való leszármazottak, így Jézus Krisztus is Júdából származott, és bizony ennek a Júdának a leszármazottjaként jött el Márián keresztül ide a földre emberi testben. Júdának tehát volt ez a nagy elhívása, volt ez a várakozás is Júdával szemben, és ő volt az, aki királyokat szolgáltatta. Amikor Izrael ketté szakadt, akkor ugye az izraeli északi vagy efraimi országrészre és a déli júdai országrészre szakadt szét. A délen Júda és Benyámin törzse maradt jeruzsálemi központtal, és ugye ők voltak azok, akik helyek közel követték Istent, azért helyek közel, mert sok mindenben ők is elmentek és elcsúsztak, de Júdában azért több olyan király is volt, aki mindenféle reformokkal próbálta visszahozni Izrael Istenhez, és az igaz Isten imádatra vezetni őket. Úgyhogy Júdának ez volt a háttere, és azt mondja az ige, hogy ő belőle fog majd származni a messiás. Egy nagyon érdekes dolgot találunk a zsidó hétben, hogyha odalapoztunk. A zsidó hétben az író arról beszél, hogy milyen is az a főpapság, ami Krisztus főpapságát illeti, és a törvény szerint ugye a főpapok azok Áron leszármazottjai kellett, hogy legyenek, és a törvény szerinti ároni főpapság eléggé le volt szabályozva. De mégis Krisztus, mint főpap, nem Áron családjából, hanem Júda törzséből származik. A 7-es fejezet 14-es versben olvassuk, hogy mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. Azt mondja, hogy a Júdából származó papokról Mózes semmit nem írt, nem vagy semmiféle törvény, ami leszabályozna. Egy másik alapelv vonatkozott rájuk, és azt is mondja, hogy ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támadt más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lesz azzá, hanem az örökké való élet ereje szerint. Kétféle papságot említ a Biblia, az egyik az Ároni papság, ami azt írja itt a 15-ös versben, hogy a testi parancsolat törvénye, a másik, meg ugye azt mondja, hogy az örökké való élet ereje szerint. Ez a kettőféle papság van. A testi törvény szerinti, meg az örökké való életrendje szerinti. Hát Krisztus, mivel nem a Ároni leszármazott volt, ezért ő nem a testi törvények kötötték, mint főpapot, hanem mivel Júdából származott, ő egy más rendbeli pap volt, a Melkisédek rendje szerint való pap, ami pedig az örökké való élet ereje szerinti papság. Ennek fényében ha odalapozunk a Máté 27.1-hez, akkor már is látjuk azt, hogy milyen abszurd volt az, amikor Jézus ellen támadtak a főpapok. Máté 27.1. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Ez mennyire abszurd, hogy a főpapok, a test szerinti papság, Ároni leszármazottak, hoznak egy döntést, egy határozatot, hogy halálra ítélik az örökké való élet rendje szerinti papot. Hát ez egy abszurd, ez egy lehetetlen dolog. Azt gondolták, hogy véget tudnak vetni Jézus életének, de nem tudnak. Ellenben ezek a főpapok, akik ezt a rendeletet hozták, azok egyszer mind meghaltak. Azoknak vége lett az életüknek, és jött utánuk a következő főpapság. De ők akartak rendelkezni arról, akinek örökkévaló élete van, Jézusról. Az ő életének nem lett vége, nem lehetett elvenni tőle, hanem ő legyőzte a halált, és így került ebbe a pozícióba Júda oroszlányaként, győztes messiásként. Ez egy csodálatos dolog, mert ebből látjuk, hogy mint Júda leszármazottja királyi pozícióra, Dávid fiaként, Dávid utódaként teljes jogot formál, de mint az örökké való élet rendje szerinti főpap, főpapként is ugyanerre a helyre, ugyanez a hely megilleti őt. És Jézus így állott győztes oroszlánként a Jelenések 5-ben, és látjuk azt, hogy ez a júdabeli profécia, vagy Júdáról szóló profécia az 1 Mózes 49-ben, az Jézus Krisztusban azt követően 1600 évvel beteljesedett. A Júdának adott proféciak 600. évében volt az, hogy Dávid király Júda leszármazottjaként, ugye a kis pásztor fiúból király lett. Ez egy óriási dolog volt már akkor is, de az a proféciának csak egy részét teljesítette be, a teljes beteljesülése. Az ez volt, hogy majd Dávid utóda fog a trónon ülni, Jézus Krisztus, és amikor a földre eljött és legyőzte a halált és feltámadt, akkor ez a profécia teljességgel be is teljesedett. Ez egy mekkora kiváltság látni azt, hogy Júda oroszlányaként és Dávid utódaként így áll Krisztus a mennyben, és csak azért illeti meg ez a pozíció, mert ő győzött, mert ő legyőzte a halált, és megszerezte azt a dolgot, ami kellett ahhoz, hogy méltó legyen, hogy Isten akaratát így teljes mértékben végigvigye, és kiteljesítse a megváltás tervét, amit Isten megtervezett. És mekkora nagy váltás történik itt az 5. fejezetben, amikor arról olvasunk, hogy János sír, szokog, mert nincs senki, aki méltó lenne, hogy befejezze Isten megváltásának a tervét, és amikor megtudja, hogy de van, mert itt a győztes oroszlán, akkor ilyen hatalmas dicsőítésbe tör ki az egész menny, hogy igen, van, és végig fogja csinálni. És amikor ezt felismeri valaki, akkor ugyanez lesz a szívében. Leborul Isten elé, és hálát ad, és kijönti a szívét Istennek, és magasztalja, és dicsőíti őt, és mindent neki akar adni. Azt mondja itt a Jelenések 5.12-ben, hogy legyen övé az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Ez mind legyen az övé. Ezek mind olyan dolgok, amiket, ha kicsit elgondolkoztok, ez az a 7 dolog, amit minden ember nagyon szívesen fogadna. Az ember akar azt, hogy erős legyen, akar gazdag lenni, akar bölcs lenni, akarja, hogy hatalmon legyen, hogy valami olyan pozícióban legyen, ami hatalommal jár. Akarja azt, hogy tiszteljék őt, és hogy meghajoljanak előtte. Dicsőséget akar, hogy róla beszéljenek, és jót mondjanak róla, ne rosszat, és mindenkinek az áldását várja. Ez az ember is ezt akarja, ezt akarta Lucifer is. Azt mondja, hogy hát ez nem csak Istennek jár, ez nekem is. Itt kezdődött az egész probléma. De azt mondja itt az ige, hogy ez mind-mind őt illeti, mert ő győzött, mert ő a győztes oroszlán. Ő Júda oroszlánya, Dávid utóda, aki méltó ezekre. És amikor ezt felismered, akkor ezt is fogod tenni. Leborulsz el, és azt mondod, hogy Uram, ez mind a tiéd, ez téged illet. Ezek nem engem illetnek, ezek nem mást illet, ez egyedül téged illet. És ez fontos dolog, hogy vajon látjuk-e így Jézus, mint méltó királyt, aki ezekre mind-mind méltó. Jézus az, aki tehát beteljesíti ezt a proféciát, és ezért méltó mindezekre. El tudjátok képzelni ugye azt a várakozást, ezt beszéltük pár héttel ezelőtt is, amikor az Isten bárányáról beszéltünk, hogy János, mikor ezeket hallja, hogy győzött a Júdából való oroszlán Dávid gyökere, és hátrafordul, hogy lássa ezt a győztes oroszlánt, és helyette Jézust megöletett bárányként látja. Egy olyan bárányként, akit most még szároltak le, nem régiben, és mégis áll. Ugye ez a győzelméről beszél. Jézusnak a sebei, Jézusnak az áldozata, az ma is ugyanolyan friss és élő, és amikor a mennybe leszünk, akkor is ezt fogjuk látni, hogy friss, élő és érvényes, de mégis nem lemészárolt bárányként holtan fekszik, hanem áll. Egyik állatot se láttál még lemészároltan állni. Jézus az áldozata ellenére áll, mert kettő feltámad. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor oda néz János, akkor nem egy ijesztő oroszlánt lát, hanem egy frissen megöletett bárányt, aki áll, aki győzött, aki feltámad. A győzelmet látja, de nem látja azt az ijesztő dolgot, amit mondjuk egy oroszlán tud produkálni. Nem tudom, mennyire voltál közel oroszlánhoz, hogy az állatkertben szerencséd van, és a ketrechez éppen az oroszlán is közel jön, meg te is odajössz, akkor csak úgy bízol benne, hogy ezek a rácsok úgy elég erősek ahhoz, hogy benn maradjon. Addig kis aranyos cica még fekszik, meg minden, de amikor odajön és rátámaszkodik és rádüvöl, akkor ott nincs az az ember, akiben ne lenne félelem. Most képzeld el, ugyanezt egy bárány odajön a rácshoz és feltámaszkodik és rád béget. Hát ki az, aki megijedt tőle? És hát János, értitek, hogy ezt vette, hogy várta, hogy az oroszlán, és akkor egy megöletett bárány. De benne van a fenség, benne van a királyi fenség, benne van a hatalom, benne van a győzelem. Azt mondja a Júdáról szóló profécia, hogy azt tesz téged naggyá, hogy legyőzted az ellenséget. Hát Jézus legyőzte a halált, legyőzte a bűnt. Ezt teszi őt naggyá és győztessé. Ezért ő a győztes oroszlán. És itt Jézus a mennyben nem úgy van, mint az, aki megsokszorozta a kaját, vagy a hajóból tanított, vagy a leprás meggyógyított, hanem itt ő győztes uralkodóként van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő mindennek a közepén van, a menny róla szól, a menny középpontjában Jézus van, és az ő győzelme van, és az egész menny ezt dicsőíti. És a kérdés az nyilván felmerül, hogy neked az életed középpontjában mi van. Ugyanígy Jézus van, a feltámad győztes király. Az ő uralma áll a középpontban. Valaki egyszer azt mondta, hogy az az oroszlán, ami ki méltó, hogy bárányként átvegye, győztes bárányként átvegye ezt a levelet, ezt a tekercset, és azt megtartsa, ugyanaz az oroszlán akarja tartani a te lelkedet is az ő kezébe. Azt mondja, hogy ha Jézus méltó arra, hogy Isten megváltásának a tervét véghez vigye, akkor méltó arra, hogy a te életedet is a kezébe tartsa. Ő méltó arra, hogy uralkodjon a te életedben is, hogy ezt az egész tervet kiteljesítse az egész életedben. És hogyha ő méltó arra, hogy átvegye ezt a tekercset, ami a legsúlyosabb és a legfantasztikusabb dolog az egész világegyetemben, akkor mi az, amit nem tudna átvenni tőled? Már mindent át tud venni. Át tudja venni a gondjaidat, át tudja venni a félelmeidet, az aggódásodat, a meg nem bocsájtásodat, azt, hogy nem tudsz szeretni, a bűnnel való küzdelmedet, mindent át tud venni. Ha ő ezt a tekercset át tudja venni, mert ő méltó rá és jogot formált rá, akkor minden másra is joga van. Az ő neve Siló, az, akinek joga van. Ő neki joga van arra, hogy jöjjön, átvegye ezeket a dolgokat az életedből, elvegye a bűnt, a bűn felett hatalmat adjon, és adja az ő áldását helyette, és adja azt az életet, ami neki járna egyedül. Ő meg akar osztozni azon a kegyelmen, azon a nagyságon, amit ő, ami egyedül ő neki járna egyébként, akar belőle adni. Úgyhogy ő méltó arra, hogy ezeket átvegye, nem kell aggódni azon, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni. Ő tud mit kezdeni. Pontosan ismeri a félelmeinket, annak a gyökerét, az aggodalmainkat, azoknak a gyökerét, a meg nem bocsájtásunkat, azoknak a gyökerét. Ő ezt mind átlátja. Sokszor mi magunk nem tudjuk megmondani, hogy mi a bajunk, ő tudja. De ha oda jössz hozzá, ő, neki joga van rá. Joga van ahhoz, hogy végigvigye Isten megváltásának a tervét, és ahhoz is, hogy uralkodjon az életedben. De ha te ezt így látod, akkor ez meg fogja határozni az életedet. Meg fogja határozni a gondolkodásodat. Meg fogja határozni a mindennapjaidat. Meg fogja határozni az időbeosztásodat. Hogyha Jézusnak joga van ezekhez a dolgokhoz, akkor hol van Jézus a mindennapi időbeosztásodból? A vele való kapcsolat, a vele való szerelmi kapcsolat, az hol van, hova esik? Mi az, amihez jogot engedsz neki? Hát ő azt mondja, hogy ott áll az ajtónál és kopogtat, és egyébként neki joga lenne betörni, de nem akar betörni, hanem ő bemegy akkor, ha beengeded, és akkor veled lesz. És akkor ezt a szerelmes kapcsolatot meg tudod vele élni. Ezt neked kell eldönteni, hogy mennyit engedsz be Jézusból az életedbe. Neki joga van hozzá, ő a Siló, és eljött. Ő a győztes oroszlán, legyőzte az ellenséget, ezért ő méltó rá. Mennyi az, amit az életedből félreteszel neki? Ilyen pici kis szeletek, vagy azt mondod, hogy itt van az egész, és akkor Uram, vezessél ezen keresztül ebben engem. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy így átlássuk, hogy mi Jézusban vagyunk azok, akik vagyunk, és bennünket nem a bűneink határoznak meg, vagy nem az, amit régen csináltunk, nem a múltunk határoz meg, hanem Isten irántunk való szerelme határoz meg bennünket. Az, hogy ő mennyire szeret minket, ez az, ami minket meghatároz. Az, hogy ő mit bocsájtott meg nekünk, mennyire kegyelmes, neki mihez van joga, és hogyha ez határoz meg engem, akkor az életemből nem egy pici részt adok Jézusnak annyi, amennyi még jut neki, hanem akkor az egészet odaadom, és akkor rábízom, hogy vezess és uralkodj az én életembe, és te irányíts engem, úgy, ahogyan élem a mindennapjaimat te benned. Jézus oroszlánként ilyen méltó az életünkre, és úgy gondolom, hogyha ezt a jelenetet nem felejtjük el, és egymást emlékeztetjük erre a jelenetre, hogy ez a lélek közül az egyik is lett a Jánossal, akkor Istennek ezt a méltóságát, ezt a dicsőségét vissza fogjuk ragyogni. Nem tudom, hogy a visszaragyogásról, vagy visszatükröződésről gondolkoztál-e. Miközben imádkoztam, és ültem a székembe, Isten ezt teljesen új megvilágításba helyezte. Eddig mindig azt gondoltam, hogy igazából azt tud visszaragyogni fényt, aminek ilyen fényes a felülete. Mondjuk egy tükör, hogy az milyen jól, vagy egy szépre csiszolt fém, az is milyen jól visszatükröz dolgokat, vagy egy üveg, vagy egy kifényesített, kivakszolt kocsi, vagy ilyenek. És ahogy ültem a székembe, besütött a nap. És arra lettem figyelmesen, hogy a lábamat így mozgattam, akkor így a könyveimen a fények így oda-vissza táncoltak. Hát mondom, biztos árnyékolok egy fénysugarat, és képzeljétek, nem. Az én lábamról visszatükröződött a napfény, és ez egy csodálatos dolog volt, mert hát így még nem láttam sose ilyen szépnek a lábamat, hogy a bőröm képes volt a napfényt tükrözni. És teljesen elcsodálkoztam, hogy annyira fényes nem vagyok, mosdani nem mosdottam még, nem zuhanyoztam, és mégis tükrözöm a napot. Hát ez egy nagyon jó felemelő gondolat volt. És annyira jó, hogy Isten ezt megmutatta, mert megmutatta azt, hogy a mi életünk is tudja ragyogni az ő dicsőségét. Anélkül, hogy tükrök lennénk, vagy fényezett autók, vagy bármi ilyesmi. Úgy, ahogy vagyunk is, tudjuk tükrözni Isten dicsőségét. Júda, akinek olyan az élete, amilyen volt, is tudja tükrözni Isten dicsőségét és az ő kegyelmét. De minél jobban látom azt, hogy Jézus Krisztus méltó és győzött, és joga van az életemhez, annál inkább vissza tudom tükrözni az ő dicsőségét. Úgyhogy az a Júda oroszlánja, akit egyébként Jézus megöletett bárányként látott, az a Júda oroszlánja ugyanolyan győzelemmel vonul a mi életünkbe. Ahogy készültem erre a Biblia órára, gyorsan megnéztem a Narniát, mert ugye ott van Aszlán, és akkor gondoltam, hogy majd milyen sokat fogok ebből meríteni. Hát jó gondolatok voltak, de semmi köze nem volt ezekhez a dolgokhoz, de az, hogy ő győzött, az áldozatával győzött, az egy óriási dolog, és Aszlánban is ugye az, ahogyan lehozta C.S. Lewis az írásaiból is, hogy az volt a csodálatos, hogy amikor elkiáltotta magát, akkor persze minden beleremegett és félelmetes volt, de az ő jelleme nem volt félelmetes. Az Ézsaiás 31-ben is így látjuk Jézust, hogy azt mondja, hogy mint az oroszlán, amely üvölt, de úgy védelek meg titeket, ahogy a madarak szállnak az égben. Micsoda? Hát a madár száll az égen, meg az oroszlán üvöltés az ilyen paradoxon. Hát a madár arra fölröppen, ha én köhögök egyet, nem, hogy az oroszlán üvöltése, Isten, ott is így mutatja be magát Isten, itt is így mutatja be magát, hogy a győztes oroszlán, meg a frissen megöletett bárány. Tehát hogy Isten jelleme csodálatos, és méltó arra, hogy az életünket az ő kezébe tegyük. Ez egy csodálatos dolog, hogy meg tudjuk tenni ezt a lépést. Amen. Uram, köszönjük, hogy te méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged. Te vagy az, aki méltó vagy minden erőre, gazdagságra, bölcsességre, hatalomra, tisztességre, dicsőségre és áldásra. Te vagy méltó arra, hogy Úr legyél az életünkbe. Köszönjük, hogy te vagy a Siló, akinek joga van hozzá. Uram, jogod van, hogy bevégezd a megváltásunkat. És ó, mennyire várjuk, Uram, azt a pillanatot, amikor a bűnnek se a jelenléte, se a hatalma nem is fogjuk ismerni, és nem is lesz ott. És amikor így láthatunk majd téged a megváltott, megdicsőített testünkbe, amit már nem fog beszennyezni semmi, Uram. Mennyire várjuk a történetnek ezt a részét, és tudjuk, Uram, hogy te ezt végig fogod csinálni, mert méltó vagy rá. Köszönjük neked, Uram, hogy úgy, ahogy jogod van, hogy ezt a megváltás befejezd itt az egész földön, jogod van arra, és méltó vagy arra, hogy odaadjuk az életünket te neked, és amink van, azt tényleg odahozzuk eléd, és letegyük előtted, Uram. Méltó vagy arra, hogy a mi életünket elrejtsd a tiedben, hogy átformálj minket, hogy megragadd a mi szívünket. Méltó vagy, Uram, az összes forrásainkra, az időnkre, az anyagi, a fizikai, a szellemi és lelki forrásainkra. Te vagy méltó, Uram. Te vagy a győztes oroszlán. Köszönjük, hogy te vagy a megöletett bárány. Kérünk téged, hogy gyere és uralkodj a szívünkbe. Hadd, hogy emlékezzünk arra, hogy az a kéz, amely a tekercset tartja, vágyik arra, hogy megtartson bennünket. Köszönjük, Uram, hogy nem csak megváltó Istenünk vagy, hanem megtartó Istenünk is. Kérünk, Jézus, segíts nekünk visszaragyogni a te dicsőségedet, visszaragyogni a te megváltásodnak a kegyelmét. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Kérünk téged, hogy használj minket a városunkban, használj bennünket a munkahelyünkön, a családunkban, Uram. A te kegyelmedre van szüksége mindannyiunknak, a te erődre, a te hatalmadra van szükségünk mindannyiunknak. Kérünk téged, Jézus, hogy ragyogj föl, és köszönjük, Uram, hogy nem csak ezt a világot kell lássuk, hanem a teljes történetet, és te vagy olyan hűséges, vagy olyan türelmes és kegyelmes, hogy újból meg újból felemeled a mi tekintetünket. Köszönjük neked, Uram, hogy szárnyra kelhetünk veled, mint a sasok, és futhatunk, és nem fogunk elfáradni, és járhatunk veled, Uram. Köszönjük neked, Jézus, kérünk téged, formálj minket a te terved szerint, és mi győztes oroszlán, és mint méltó, megöletett, feltámadt bárány, legyél ott az életünkben ezen a héten, és hadd legyen a mi életünk a te kezedben, abban a kézben, ami a tekercset tartja és felbontja. Köszönjük neked, Uram. Amen.